Now to tytuł płyty, która ukaże się 2 listopada. Nie bez powodu właśnie tego dnia, bo to urodziny nieodżałowanego Grzegorza Grzyba. W tym składzie właśnie z Grzegorzem Grzybem na perkusji zespół Laboratorium nagrał pierwszą od 32 lat nową studyjną płytę. Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański i Grzegorz Grzyb. Słuchaliśmy utworu, który otwiera album. To Janusz Grzywacz oczywiście. Bawi się przy mikrofonie i instrumentach klawiszowych. Tak się właśnie bawi. No a potem Latin Groove. Więcej muzyki Laboratorium mogą się Państwo spodziewać. Tej muzyki w Trójce na pewno już bliżej premiery 2 listopada tego roku. I mam nadzieję także na spotkanie z zespołem może już za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Może się uda. Grzegorz Grzyb. Jego perkusję słychać na tej płycie doskonale, ale najlepiej w tym właśnie utworze. Grzybo granie. To jest tytuł takiej właśnie takiego solo perkusyjnego Grzegorza Grzyba na płycie zespołu Laboratorium, który to album ukazuje się 2 listopada właśnie w dniu urodzin Grzegorza. Tak to wszystko zostało wymyślone i zaplanowane. Za tydzień tuż więcej tej muzyki, na pewno mogą się Państwo więcej muzyki i Laboratorium spodziewać w audycji Mało Obiektywnie. I może nie tylko muzyki, tak zagaję tajemniczo w związku z tymi oto wydarzeniami. A dziś w audycji kolejne spotkanie przed nami. Mówiłem, że bardzo gościnnie w ostatnich tygodniach jest o tej porze w Trójce, no ale tej nowej muzyki, tych koncertów, o których Państwu chciałbym opowiedzieć, jest tak dużo, że i dziś przed nami za chwilę trzecie spotkanie i rozmowa o nowych płytach. Goście audycji Mało Obiektywnie, Mikołaj Kostka, Franciszek Raczkowski. Witam was w Trójce. Cześć. Cześć. Rozmawiamy po waszym koncercie w Warszawie, w miejscu, które zwróciło moją uwagę nazwą swoją. Powiedzcie coś więcej o koncercie w miejscu, które się nazywa Worek Kości. Miejsce jest bardzo intrygujące, ponieważ z pozoru wydawać by się mogło, że jest to jakiś taki ciemny, bardzo groźny, no właśnie, miejsce, gdzie można byłoby grać tak naprawdę heavy metal albo jakąś muzykę spod ciemnej gwiazdy. Okazuje się, że miejsce inwestuje głównie w jazz. I wydaje mi się, że koncepcja właśnie czaszek, które gdzieś tam, motywu czaszki, które gdzieś tam przewija się spoziera z każdej ściany, z każdego miejsca, zostaje trochę oswojony przez tę koncepcję właśnie tego, że raz, że jazz, dwa, że burleska. Wiem też, że dzieją się tam wykłady detektywistyczne, więc jakby te czaszki są jakby oswojone i myślę, że jakby i muzyką, i też koncepcją tego miejsca, więc bardzo intrygujące. Franciszek tylko się zamyślił i pogładził brodę na wspomnienie tego koncertu. Ale spotkaliśmy się przede wszystkim dlatego, że ukazała się wasza płyta, a właściwie nawet dwie płyty. Zacznijmy od tej waszej nagranej w duecie. Nosi tytuł po prostu Duo. Mikołaj, ty jesteś skrzypkiem. Franciszek gra na fortepianie. Najpierw poproszę was o kilka słów takich o sobie, bo jesteście obaj bardzo młodymi muzykami. Choć już jak patrzę na wasze doświadczenia, to już zwłaszcza Franciszek, ty masz na koncie chyba więcej płyt niż Mikołaj. Jak to jest? Myślę, że tak, chociaż to się jeszcze może szybko zmienić. Nie? Dogonicie. Tak, tak. Mikołaj, najpierw ty powiedz. Akademia? Dokładnie. Trzeci rok Akademii w Katowicach. Z planami na przyszłość myślę głównie o Skandynawii, bo to jest dla mnie takie miejsce, w którym dzieje się aktualnie tyle dobrych i inspirujących rzeczy, oprócz oczywiście ośrodków polskich. I tak, jeśli chodzi o doświadczenia, bo pytałeś się o doświadczenia, no to oprócz tych 3 lat studiowania, to chyba miejscem i momentem, który gdzieś tam najmocniej mnie ukształtował, były warsztaty International Jazz Platform, prowadzone przez Maćka Obarę w Łodzi z roku na rok. Miałem okazję uczestniczyć w nich dwukrotnie i mam wrażenie, że każde spotkanie z muzykami tam zostawiało we mnie dość głęboki ślad i poniekąd te płyty też są jakimś wynikiem tych inspiracji tam doświadczonych. Franciszek, ty masz swój zespół? Masz swój zespół. Gdzieś jakieś płyty dotarły do mnie twoje. O, to ciekawe. Teraz zaczynam działać z powrotem z moim trio, ale działam też w różnych innych zespołach. Tak, tak. Więc no chyba mogłem powiedzieć, że mam, tak. Płyta wasza wspólna, Duo, to jest właściwie jako debiut. Płyta ukazała się kilka miesięcy temu. Wzięliście udział w konkursie Instytutu Muzyki i Tańca, tak? Na debiut fonograficzny. To jest też historia dość złożona. Bo mamy za sobą w studiu dwie wasze płyty. Jedna nagrana w duecie, druga w kwartecie. Dokładnie. Historia jest taka, że początkowo podjęliśmy decyzję o nagraniu płyty w kwartecie. Czyli zespołu Follow Dices. Dokładnie. Dwa albo trzy dni przed wejściem do studia dowiedzieliśmy się, że właśnie otrzymujemy grant na nagranie naszego debiutanckiego albumu. Znaczy dla Franciszka byłby to już drugi album, natomiast warunkiem było to, żeby chociażby połowa zespołu nie miała jeszcze na koncie żadnego krążka. Musieliśmy podjąć dość radykalne kroki, aby obrócić kolejność wydania tych płyt, więc zadzwoniliśmy szybko do Janka Smoczyńskiego z tokarni, umówiliśmy się na sesję. I nagrywając kwartet, myśląc już poniekąd o duecie, tak to się właśnie wydarzyło. I potem mając 3-4 miesiące na sfinalizowanie obu projektów, obie płyty ukazały się właśnie w maju. W odstępie kilku dni zaledwie. Pogadajmy najpierw chwilę o waszej płycie w duecie. Na okładce czytam takie słowa świadczące o tym, że to dla was bardzo ważna rzecz jest. Taka osobista sprawa, nagranie tej płyty, duo. Troszkę tak. Na pewno materiał tak wygląda. Tam są zawarte różne takie, wiesz, struktury emocjonalne również, które są dla nas gdzieś tam istotne. Poza takim zbiorem inspiracji, jak na przykład muzyka ludowa dla Mikołaja, czy klasyczna kameralistyka dla mnie, to są tam też różne takie przeżycia. Zawsze stroniłem od mówienia emocjonalnie o muzyce, albo... A czemu? No bo... Muzyka to nie emocje też? To jest już grząski temat. No trochę tak, to fakt. Niektórzy mówią, że muzyka to opowieść, nie? I akcentując ten obszar jakby przeprowadzania nas przez jakieś krajobrazy, przez muzykę, a niektórzy traktują jako kompletnie abstrakcyjny język, którego nie można w ten sposób uchwycić, nie? I zawsze skłaniałem się ku tej drugiej opcji, ale na tej płycie przebija jednak ta pierwsza, czyli ta emocjonalność, ta taka może niekoniecznie opowieść, ale właśnie jakiś ładunek emocjonalny też tam jest. No i tyle. Ja może zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że poniekąd emocjonalność tego duetu jest wynikiem jakoś naszej kooperacji, prawda? Bo tak, to jest. Prób i gdzieś tam wspólnego docierania się muzycznie. Wydaje mi się, bo jakby ja z kolei odwrotnie. Dla mnie jednak ta pierwsza wersja jest bliższa i wydaje mi się, że ta płyta powstała jakoś na styku tych dwóch koncepcji i właśnie stąd moje granie staje się tam bardziej intelektualne i Franciszka bardziej emocjonalne, poniekąd jakby zaprzeczając naszym naturalnym skłonnościom i przyzwyczajeniom. Posłuchajmy, jak brzmi zatem album. Duo. Franciszek Raczkowski na fortepianie, Mikołaj Kostka na skrzypcach. To słuchamy. Mikołaj Kostka, Franciszek Raczkowski, goście audycji Mało Obiektywnie. Tak brzmi ich debiutancki album Duo, nagrany w studiu Jana Smoczyńskiego w Nieporęcie w Tokarni marzec, kwiecień tego roku. Bardzo emocjonalna opowieść, pełna takiego zamyślenia nad życiem, nad tym, co się dzieje wokół nas. A przede mną, po drugiej stronie stołu, bardzo młodzi ludzie. Jak to jest z wami? Skąd w ogóle taki pomysł, żeby iść w tę stronę na płycie debiutanckiej? Bardzo taka ona jest pełna przestrzeni. Tak jak mówiłeś, Franciszek, inspiracje. Tu jest też John Cage, ważną chyba dla was postacią na tej płycie. Powiedzcie coś więcej o tym kierunku poszukiwań. John Cage. Ja osobiście, gdzieś tam pochylając się nad muzyką Johna Cage'a, ale też przede wszystkim mam wrażenie nad jego koncepcjami, prawda? Bo on był bardziej filozofem niż muzykiem, się nie będę powiedział. Dotarłem gdzieś do takiej myśli, że jego koncepcja dzieła niezdeterminowanego, czyli właśnie pewnych założeń początkowych, które gdzieś później w toku... tej formy otwartej, tak? Dokładnie, tak? Formy otwartej, one się definiują już w akcie twórczym. Dla mnie wydało się to bardzo bliźniacze z koncepcją improwizacji, koncepcją jazzu i jakby stąd mam wrażenie, Cage gdzieś gości na obu płytach i stąd jest też taką jakąś myślą przewodnią. Na duecie dosłownie w jednej z sześciu melodii na skrzypce i instrument klawiszowy dosłownie, nawet nie fortepian. A na płycie kwartetu jakoś ta idea meandruje sobie, czy to w tych interludiach nagranych spontanicznie, zatytułowanych też cage'owsko. Tutaj też inspiracja jest dość czytelna, więc i wydaje mi się też, czemu Cage po drugie. To, co się dzieje aktualnie w muzyce klasycznej, współczesnej, to jest dla mnie jakiś taki warsztat poszerzania maksimum potencjału, spektrum, czy to brzmieniowego, czy to fakturalnego. I stąd właśnie, czy to utwory Johna Cage'a, czy na przykład ostatnio zasłuchuję się też w kwartetach smyczkowych Pendereckiego. I to jest po prostu studium tego, co można wydobyć z instrumentu, jak można doprowadzić go do granic wytrzymałości. I stąd wydaje mi się, że też coraz więcej koncepcji we współczesnym jazzie też powstaje w oparciu o muzykę współczesną, klasyczną, by wspomnieć tutaj chociażby czy Bukoliki High Definition, czy Ravela Dominika Wani, czy też wiele innych krążków, które gdzieś tam eksplorują te przestrzenie i szukają gdzieś tam wspólnych pól porozumienia, prawda? Więc chyba wydaje mi się, tak się wytłumaczę z Cage'a obecnego na obu płytach. Na obu płytach, właśnie. Teraz pogadajmy chwilkę o płycie tej późniejszej o 3 dni, tak jak mówiliście. Eternal Colors zespołu Follow Dices. To jest kwartet. Obok was także, powiedzcie, kto gra na tej płycie? Grają wspaniali muzycy Jan Jerzy Kołacki na kontrabasie oraz Adam Wajcik na perkusji. Idea kwartetu Follow Dices też dokonywała się przez pewne przekształcenia, czy to poszukiwania składu. Tak naprawdę nasz obecny skład jest, mam wrażenie, złożeniem wielu czynników. Między innymi też chyba naszego duetu. Eksplorując pewne idee w duecie, stwierdziliśmy, że chcemy też podjąć grę z Franciszkiem w kwartecie, bo Franciszek jest naszym aktualnie czwartym pianistą właśnie w tymże składzie. Dokładnie, my zakładaliśmy Follow Dices razem z Jankiem Kołackim, prywatnie moim serdecznym przyjacielem, oraz Tybeszem Gottfriedem, pierwszym pianistą, też kompozytorem, który dość szybko skład przez różne decyzje życiowe musiał opuścić. Natomiast zaznaczając też jego obecność na tej płycie, jeden utwór Taiga, pochodzący właśnie z suity Kolej Transsyberyjska, który jest właśnie kompozycją dyplomową Tobiasza. I właśnie tak, wydaje mi się, więc jakby idea kwartetu tak w ogóle jest dużo, dużo starsza i on bardzo mocno ewoluował przez miesiące, tak naprawdę można powiedzieć już lata. I ten skład obecnie, mam wrażenie, jest jakby sumą wielu doświadczeń i to, co zarejestrowaliśmy na tym krążku, jest gdzieś dość mocno, idea każdego utworu jest dość mocno, powiedziałbym, przeorana, przeciorana i stąd też ostatecznie utwory tak, mają takie brzmienie. Gracie koncerty, głównie jako duet, czy też jako Follow Dices? Jak to wygląda? Sytuacja jest taka, że właśnie skończyliśmy taką króciuteńką trasę z zespołem Follow Dices. Graliśmy w Częstochowie Nocy Kulturalnej oraz w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie. Oraz taki malutki koncert prywatny. Teraz mamy wakacje z Follow Dices, natomiast podjęliśmy właśnie taką też dość ciekawą trasę właśnie z duetem w Worek Kości. Będziemy grać jeszcze 4 koncerty, przynajmniej październik, listopad, później plany gdzieś tam już się klarują. 28 znowu Warszawa, Prom Kultury Saska Kępa na Uwernisażu oraz 2 koncerty w listopadzie, to będzie 7 listopada w Katowicach, naszym, nazwijmy to, rodzimo-studenckim mieście w Domu Kultury Koszutka oraz dzień później w toruńskim Tutu, więc trochę pogramy, trochę poeksplorujemy dalej ideę tej płyty i zobaczymy, co dalej. No właśnie, myślicie o tym, co dalej, bo płyta już jest, debiut macie za sobą, właściwie nawet 2 płyty. Są jakieś plany na przyszłość nagraniowe? Na pewno. Franciszek, może w twoim zespole coś... Mam na myśli trio, to będzie dalej, tak? Tak, trio na pewno coś będzie działać. Jeszcze troszkę czasu, ale jest dużo materiału, dużo bardzo ciekawego materiału, który na pewno zostanie zarejestrowany w bliskim czasie i na pewno go będzie można jakoś posłuchać. Natomiast jeśli chodzi o duo i Follow Dices, to zawsze jest tak, że jeśli zarejestrujesz jakiś materiał, to tak jakbyś przypieczętował część dokonań, nie? Zapisałeś coś i możesz to w zasadzie włożyć do szuflady. Oczywiście gramy to jeszcze na koncertach i to gdzieś tam sobie dogasa albo rozwija się wręcz, ale takie zapisanie tego wszystkiego pozwala ci się z tym pożegnać i pójść w trochę inną stronę. I my tak naprawdę jesteśmy w momencie, w którym tych stron może być wiele i nie wiadomo, w którą tak naprawdę pójdziemy. Chociaż będziemy pracować nad różnymi modelami kompozycji, improwizacji. Będziemy chcieli też poszerzyć tolerancję publiki na naszą muzykę i będziemy próbowali sprawdzić, na ile możemy sobie pozwolić też. Także na pewno teraz mamy taką swobodę, że możemy spróbować czegoś innego niż na tych płytach. Chociaż pewne czynniki zostają, na przykład to, że Mikołaj jest zafascynowany muzyką ludową i ma właśnie taki organiczny sound tych skrzypiec. Dużo wnosi tego typu elementów do gry obu zespołów. Ja natomiast jestem ukształtowanym klasykiem i myślę analitycznie, introwertycznie i jakby wszystko staram się rozkładać na czynniki pierwsze i dlatego to jakoś tutaj działa na tej linii. Więc podejrzewam, że dalej to, o czym powiedział Mikołaj, taka polaryzacja na linii właśnie intelektualizm, emocjonalność będzie tutaj dalej działać. I spodziewam się wielu pięknych utworów, wielu świetnych nagrań, także warto śledzić to, co tutaj w tych formacjach jeszcze zaistnieje. I tym stwierdzeniem obiecującym na przyszłość pożegnajmy się, jeśli pozwolicie. Mikołaj Kostka, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Franciszek Kraczkowski. Dziękuję bardzo. Słuchamy teraz już muzyki z płyty kwartetu. Obok was Jan Jerzy Kołacki na kontrabasie, Adam Wajdzik na perkusji. Eternal Colors to tytuł płyty, zespół nazywa się Follow Dices. Song for my brother. To Franciszek Raczkowski, pianista, Mikołaj Kostka, skrzypek, byli gośćmi Trójki w audycji Mało Obiektywnie. A w zespole Follow Dices grają jeszcze Jan Jerzy Kołacki na kontrabasie i Adam Wajdzik na perkusji. A właściwie z dwiema płytami przyszli. Z tą nagraną w duecie Raczkowski i Kostka, duo po prostu, i kwartet Follow Dices, to album Eternal Colors. Obiecałem na początku naszego spotkania dzisiejszego w audycji Mało Obiektywnie, że do tej płyty jeszcze na pewno wrócimy. No to właśnie teraz. To make you cry. Richard Porter, American cause. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. Lipca 1985 roku, londyńskie Wembley, Live Aid. No i właśnie te utwory nareszcie na oficjalnym wydawnictwie zespołu Queen. Bohemian Rhapsody przychodzi w Radio Gaga, potem Freddy i publiczność, Hammer to Fall i We Are the Champions. A szeleszczę trochę w studiu okładką płyty. Bohemian Rhapsody, The Original Soundtrack. Bardzo niecierpliwie czekam na tę wizytę w kinie. Od 2 listopada już będzie w takiej dystrybucji jak każdy film w polskich kinach. Bardzo niecierpliwie czekam. Mam nadzieję, że Państwo również. Muzyka z tej płyty, z tej ścieżki dźwiękowej do filmu na pewno jeszcze nie raz wróci w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. To teraz moment wytchnienia. Przyda nam się przed godziną koncertową. Płyta Maćka Tobisa, jego tria. Tytułowy utwór z tego albumu, czyli Flashback.